سنو مومنو دل کے خوشیاں بناؤ، سنو مومنو دل کے خوشیاں بناؤ، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، عقیدت سے راہوں میں آنکھیں بچھاؤ، عقیدت سے راہوں میں آنکھیں بچھاؤ، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، بولو مرحبا، درود و سلاموں کے گل پاش دستے سجا کر یہاں لا رہے ہیں فرشتے، درود و سلاموں کے گل پاش دستے سجا کر یہاں لا رہے ہیں فرشتے، رسالت کے ہر گام نعرے لگاؤ، رسالت کے ہر گام نعرے لگاؤ، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، بولو مرحبا، خوشی کی گھڑی ہے یہ قربان جاؤ، چراغا کرو پرچموں کو اٹھاؤ، خوشی کی گھڑی ہے یہ قربان جاؤ، چراغا کرو پرچموں کو اٹھاؤ، محبت سے اپنے گھروں کو سجاؤ، محبت سے اپنے گھروں کو سجاؤ، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، بولو مرحبا اہلا وسہلا مرحبا، بولو مرحبا، سما ہر طرف دیکھیے جشن کا ہے، زباں در زباں بس یہی تذکرہ ہے، سما ہر طرف دیکھیے جشن کا ہے، زباں در زباں بس یہی تذکرہ ہے، جلوس اور جلسوں میں نعتیں سناؤ، جلوس اور جلسوں میں نعتیں سناؤ، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں،